प्यार हो साथ अगर जिंदगी पल भर में गुजर जाती है, नजरों से ओझल होकर एक रात भी सदियों में बदल जाती है। पहले पंछी बिछड़ गए।